یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، یا رسول اللہ اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ